bëllqen. Fol me babin, a thuma s'pëmqen. Veti vaznit, sa i bate vet. E as motrat, mos e le paj vet. Ato palavra shukja tjetë kur bon qaj. Stup me pas pun me te se tuja e me daj. Qita mer menja e tu do shati okej. Okay. Deren qe e kej. Sjo maj që pret, sjo maj që pret. Sjo maj që pret, dej sot i gjemet. Sjo maj që pret, sjo maj që pret. Sjo maj që pret. Një qim vjet. Sjo maj që pret, sjo maj që pret. Sjo maj që pret, dej sot i gjimet. Sjo maj që pret, sjo maj që pret. Sjo maj që pret, një qim vjet. Du-du-du-du-du. Oh mo. Yeah, yeah, yeah, yeah. Na, na, na, na, na, na. Na, na, na, na, na, na, na. Ndoshta ajo të mëson se për ndryshe tut na po gabon. Veti shoqe ato i din krejt. Hallat tezet mos e le paj vet. Ato palavra shukja tjetë kur po të shaj. Stup me pas pun me teze tuja e me daj. Qita mer mendja me du do shati okej. Dhejnë që e kej. Sjo maj që pret, sjo maj që pret. Sjo maj që pret, dhejnë sot i gjimet. Sjo maj që pret, sjo maj që pret. Sjo maj që pret, një qim vjet. Sjo maj që pret, sjo maj që pret. Sjo maj që pret, dhejnë sot i gjimet. Sjo maj që pret, sjo maj që pret. Sjo maj që pret, një qim Se maj që pret.